Selam alejkum poštovani slušalci, dobre ste došli vo naša emisija Navečer Zeno. Emisija Navečer Zeno, danaska imame emisija islamske teme. Kašo vi je jasno da 2-3 dana sme najavili pred vreme da vam danas naša navečerna emisija islamske teme će bide gost. Gosti će bide dvo studio koje će ga najaviti i sve za ova prilika. I mnogo mi je drago, malo emotivno vo ova emisija, što se javljaju naši ljudi, naši učenaci, učeni ljudi za emisije islamske teme. Kao što smo slušali ranije, tija se naši gosti i koji ureduje program i se druže su nas. Inšala vo svoje emisije će vidjeti oni uvijek aktivne kao što je bile i svega, do svega. A deneska ovdje su nas uvaženi Efendija, Munafis Hođa, i očekuje me, pošto smo dobili telefonski poziv od Rizana Muška, koji danas kad smo ga planirali ova emisija da se družime sa ni, Munafis pripremim nešto za nas i za naši slušalci, a Rizan bif da prouči umeđu vremeno za vreme pauze neke ilahije. Tako je, će se družime, će poslušame isto, mi je kao voditelj emisije, će poslušame isto, što pripremi uvaženi Efendija koji je pored nas danas kao ovdje gost. Evo sve imam prilika da se obratime našemu gostu. Selamu alaikum, dobro niste došli ovdje u studio. Aleikum selam, alhamdulillahi rabbil alamin, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Rabbi šrah li sadri, vesir li emri, vahlu l'uktete min lisani, jafkahu kavli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Uvaženi Efendija, mi je kao bismo ponudili da budete gosti u našoj emisiji i da će se družiti sa nas. Drago mi je što ste prihvatili odmah, inače mi smo najavili da vi dobro je poznate, ali vo sam početak dobro bi bilo da se predstavite vi vo stručna sprema, s obzirom da imamo dosta slušalci i ima je volja i čef naši slušalci da slušaju ovakve emisije, a posebno naročito vas, kao što smo i pratili preko internet, što ni dođale neke poruke, ako ste dobre volje. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Božeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashave i na sve one koje ga budu slijedili do sudnjega dana. Amin ya rabbil alamin. Nakon zahvala Allahu Đelešanuhu bi sakav da se zahvalim i vam kao Radio Bambu što ste odvojili za mene malo vreme. Kao veliš da se predstavim, mada vi ste najavili tamo da će biti vaš gost doktor islamskih nauka Munafis Hođa. Eto, ja ponovo i se zahvaljujem što imate jedno dobro mišljenje da sam ja doktor islamskih nauka, ali inša Allah, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, će postanem doktor, mada još ne sam doktor. Znači, ja sam magistar islamskih nauka. Dobro, ne je naša golema greška, ipak ti smo pročitali nijet koji ti je, a su zdravije će dojave i do tija vreme, ako reko hvala, pa da ti uputim je ponovo čestitka. Mada ne je važno, za mene je najvažno prvo da vidiš čovjek. Ako imaš, znači, ljudskost, humanost, onda sve ostale druge osobine se temelje na osnovu taja ljudskost. Ako imaš, znači, ljudskost, dobiva je vrednost i ove druge osobine, jer obrazovanje se sastoji od dve reči, obraz i znanje. Ali prvo je obraz. Ako nemaš obraz, znači ljudskost, onda džaba ti je tvoje i znanje i obrazovanje. Dobro, mi je malo medijska varka sme napravili što sme najavili da nije doktor tu je pored nas i upravo i sme došli do saznanja da će on nastavi i normalno i mi je će se praksame pored njega. Uvaženi Efendija, da čujeme svega, pošto malo i za ova 2-3 dana ljudi prašuvali i nas i vas ovdje, koje teme će izaberete, što će kažujete, kako što. Imame tri tačke koje sakale naše slušalci, odnosno meštani ili društvo, da kažem, koje se srećavalo sa nas i sa vas, da krenete vo vaša emisija islamske teme koja će se družiti malo počesto sa nas. od tija tri tačke koja ste izabrali i na koja najviše naši slušalci imali će da se krene? Kad bili ljudi ovdje od dijaspora, su nekoliko ljudi snimali neki razgovor i zahtevali od mene da se malo pojče družime na Radio Bambus. Mada ima ljudi što se milion puta bolje od mene i što bi objasnili bolje neke stvari. Ali inšala i mi će se potrudime, znači da kažeme, imale tri teme vezane za predavanje. Prva bila porodično pravo, znači sve vezano za porodično pravo. Drugo bilo, što sam ja i malo insistirav, islamska ekonomija, jer uopšte ke nas ne se kaže od islamska ekonomija, nažalost, i vo oja područje, znači vo Balkan, slabo ima je i knjige pišuane na islamska ekonomija. I treća stvar bila život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači sira Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Većina ljudi, znači što so koje smo kontaktirali, bile da se počne so predavanje od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi će počneme, znači, so jedan serijal predavanja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači od njegovo rođenje pa sve do preseljenja na ahiret. Jer ne visakav da počneme da kažujeme sve neke teme i svaka nedelja da bide različite teme, nego da bide jedan serijal predavanja striktno, možda bi potrajev godina i više vezano samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali da se vleze malo dublje u svaku tema da se razradi. Pa ako ima pojče žele naši slušalci, znajte naši slušalci da mi je nikoga ni na žena, ne ga skraćavame i kad se pitana vo pitane i kad se odgovori vo pitane i sve drugo, onda poštani slušalci, naš gost, kao što ste čuli, ta tema će preduzme i svega za sam početak da je posjetim na naše broj telefoni koji se dostupni na raspolagane za poste programa, ako sakate nešto da prašate, poste predavane, neko je pitane vezano za ova tema. Broj se 044-719-137 kao i 049-365-484, uvijek se dostupne i svakoj vaš poziv u ovakve emisije je priključen direktno za javnost. Slušalci koji se kroz dijaspora, imate i za vas olakšane koje možete da ni se javite i na koji način. Svega ja bo početak pre nego da krenemo sa predavanjem, da bi imalo malo više vremena naši slušalci da potraže. Uvaženi efendija, možda ste slušali naše gosti kao gostuale, da spomneme svega Idriza Idrizovića, Momer Liko i ostale gosti koji bi duali ovdje kao studio. Praksa je naša emisija da ima jedno nagradno pitanje za opšte naše slušalci koje slušaju i da se potrudite da dadete odgovor. Znači, tražeći tija pitanje što ga postavljaju naši gosti poput tebe i ostali koji gostuje, dođe do nekoje saznane pročitujete i se družite zajedno sa nas. Ste spremni u ovoj emisiji da postavite jedno pitanje o početak ili na kraj, koga sakate? A najbolje bi bilo na kraj će staviti jedno pitanje i koji saka da odgovori, koji saka da savjeti. Pošto ne slušao ipak u drugi deo pitanje će biti kao što se družime i stalno. Evo svega prilika imam da dade me slobodno da se obrati naš gost Mona Piskođa sa njegova tema koja pripremi za ova prilika. A ja se povlačim u slušalci i sve do drugi deo. Assalamu alaikum. Ponovo bi sakav da posedamim svi slušalci Radio Bambus i samo ukratko da kažem, znači spomnav da Idris Idrizović, Muamer Liko, stalno se družet su Radio Bambus i posebno mi je drago, znači Idris jedno duže vreme, možda godina ili dve stalno se druži su vas i dokaža koliko je ozbiljen i koliko saka da sarađuje i da bide koristen ovom narodu. Posebno evo ja u vaše ime mu se zahvaljujem i Idrizu i Muameru inša Allah i Muamer će biti tujeka što će se druži još više. Znači kao što sam rekao, pre nego da kreneš, ja sam posebno slušao si voja dio, ali dobro mi si izvukao jer ki nas voditelji uvijek i nešto da malo čašneme. Drago mi je što posebno i naše uvažene efendije koje pripreme i se druže sa nas vo islamske teme, ali da li će vidiš, ali čim si posebno i vo teja ide, a ne sumnam da ti i ti će vidiš čvrst ka Idrizovića, ka Muamera vo naša emisija, pa što se podružime i sa tebe malo pojče. Pa inša Allah, Allah ako ni dozvoli, ako ni omogući Allah Đelešanuhu, ako ni daje prvo što je najvažno da videme zdravi i žive, ne znam samo kad će bide za ovaj mjesec septembar, imam malo više obaveze, ali od početkom oktobra, pa najmanje inšala jedna godina, svaka sreda će se potrudime da bideme zajedno su vas. Evo, poštovani slušalci, znači ovo sreda će imame kompletno družene sa našeg efendija Munafisa Hođa, osim njegovo odsustvo, a slučajno ako vide on odsustvo, tu je kad imame pri ruka Muamera Liko Idriza Idrizovića, možda će se javiti još neko i drug, pa da uvijek potpunite bilje naše emisije islamske teme. Uvedan efendija Bujrom i inšala te Allah nagradi. Što se obratiš, što se potrudi i što imaš, nije za da nastaviš družene sa nas, a vaše i naše zajedničko družene je u interesu svih naših slušalaca. Znači, kao što smo rekli malo pre, naše predavanje će biti vezano striktno za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Evo, ukratko, ja bih vi kažao samo, kad će ide tok našeg predavanja. Znači, prvo će krenemo danas, ukratko će napravime samo jedan uvod. Zašto? Da počneme da čitame od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zašto? Da počneme da zememe knjige i da se družime s jednog čovjeka, da kažem, koji živi prije 1400 godine. Naše, znači, teme će vidjeti prvo izvor poslanikovog životopisa. Znači, od kje treba da učime? Što je jasen odgovor, znači, će kažeme prvo da treba od Kur'an, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, arapska poezija, biografske knjige i tako dalje. Onda kide svet i Arabija prije islama. Znači, kakva bila Arabija prije nego da doje islam? Meka, središte islama. Znači, zašto je baš odbrana Meka da bide središte islama? Poslanikovo, znači, počinamo onda so poslanikovo rođenje i detinstvo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači njegovo rođenje, detinstvo, onda kide život prije poslanstva, nakon toga poslanikova porodica i potomstvo, znači poslanikove sallallahu alejhi ve sellem deca, poslanikove sallallahu alejhi ve sellem porodica, supruge i tako dalje. Onda kide poslanstvo najavljeno u ranijim objavama, znači vo Injil ili vo Tevrat, da li imali nekuje znakovi da će doje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga dođa početak objave, znači prva objava Ikre, onda tajno pozivanje u islam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda kide javno pozivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hidžra u Abesija i zaš biv razlog baš da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se napravi taja hidžra u Abesija, bojkot i godina žalosti. Nakon toga dođa Isra i Mirađ, onda hidžra, preseljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medina. Onda što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što u Medina, kakve mu bile, znači društvene i verske prilike u Medina, medinska povelja, što je jako važno bitna, posebno na ovaj visakav da stavim akcenat, jer prvi pisani ustav u povijest čovječanstva je Medinska povelja, što deneska i zapad i čitave nevjernici ovaj go poriči. I oni smatraju da je prvi pisani ustav Magna Carta, što znači velika povelja, koja je napisana 1215. godine, a hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga bila 622. godina. Pa može svako da vidi razlika, znači kolikava je između ova Magna Carta i Medinska povelja, ali naknadno kad će doje vreme detaljno ću objasniti. Onda dođa bitka na Bedru i Uhudu, naročito ovdje kad će se osvrneme malo na kako gleda islam na islam i mir, islam i džihad, jer u posljednje vreme malo se ove teme poaktivne, onda kuje se pouke i poruke od sve ove do svega što smo navele. Nakon toga dođa bitka na Hendek ili Gazvetul Ashab, onda sporazum na Hudejbijat, oslobođenje Meke, pohod na Tebuk i oprosni hač i na kraj će ne vide, znači, poslanikova bolest i preseljenje na Ahire. Cilj, znači izučavanje poslanikove sallallahu alejhi ve sellem sire, znači izučavanje poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem život, ne da bi se saznalo samo historijske nekuje činjenice vezane za događaj i priče od poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem životopisa ili od njegovog života. Naprotiv, znači, cilj mnogo je važniji od ovo što smo rekli, a to je da svaki musliman razmisli malo više i da razmisli od suština islama, koja je suština islama, i da svoj život go uskladi so islamske principi koje je Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sprovodi v život. Jer za nas nije prav i najbolji uzor, najbolji urnek poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Islam je celokupen sistem vrednosti koji reguliše, znači, svaki deo ljudskog života. Islam, znači, po svoje naznake, po svoje išareti, po svoje specifičnosti, vo mnogo stvari se razlikuje i se distancira od druge ideologije, od druge sistemi, od druge religije, od druge vere. Ako malo proanalizirame kompletno islamsko učenje, će dojdeme do zaključak da je islam ozbiljan, dinamičan i, što je najvažno, praktični način života. Ali posebno bi sakav da naglasim moja da je najvažno praktični način života. Islam vo forma vo koja ni ga predstavi, prezentira poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne trpi da bide predstavljen samo kao duhovni ili kulturološka kategorija. Jedan islamski učenjak veli: misija islama ne bi se zadržala ni 14 godine, a ne 14 stoljeća, znači 1400 i više godine, da ne bila uspostavljena, znači, ravnoteža između reči i dijela Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer ljudi, naročito vo današnje vreme, znači vo ovo vreme vo koje živime, neće samo da slušaje govor ako ne viđe i njegova pratna od svakodnevni život. A najbolji primjer za tija ni bih poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zatija njego smo odabrali, znači su njego da započneme naša emisija, da vidimo koji bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Od nas, od današnje muslimani, znači, ne se očekuje da čovečanstvo ponudime nekuje vanredne materijalne i naučne dostignuća, jer treba malo da videme i iskrene i da gledame na sve stvari malo realnije. Potrebno je, znači, prilično puno vreme, mnogo vreme vo oja dve stvari što sam ga spomnal, znači vo materijalna i naučna dostignuća, potrebno je bajagi dosta vreme da bi sme postignale, znači, Evropa i Zapad. Ali mi je kao muslimani trebeme i imame da ponudime nešto što fali zapadnoj kulturi i civilizaciji. Znači, mi je možda ne možeme trenutno vo materijalna i naučna dostignuća, ali mi je možeme da ponudime zapadnoj kulturi i civilizacije iskreno vjerovanje, akida. Možeme da ponudime Allahov program koji nego prati preko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i togua metod minheč, koji će omogući, znači, čovečanstvu da sačuva materijalna i naučna dostignuća, ali pod jedna druga koncepcija, znači, koja će udovoli potrebe, sve prirodne potrebe, ljudske potrebe. Znači, ponovo ja bi sakav da onaglasim, znači, mi ne možeme nekoja vanredna materijalna i naučna dostignuća, ali mi možeme ove dve stvari da im ge ponudime i da se sačuvaje i materijalne i naučne dostignuća, a i da se daje duhovna podrška zapadnoj civilizaciji. Možem isto tako slobodno da kažem da čovečanstvo ne duguje nikomu kao što duguje, znači, skupini Allahovih vjerovjesnika i Allahovih poslanika, koji sačuvale ljudi od iskrenost, koji sačuvale ljudi od iskrivljenost, koji je sačuvale ljudi od jedna totalna kataklizma. A ova stvar ni ga opisuje najbolji Ebul Hasan el-Nedvi, kada veli, dođa on do vrlo jedan dobar zaključak, pa veli da nije Allahovih poslanika, lađa čovečanstva bi potonula sa svim znanostima, kulturnim nasljeđem i filozofijom, a ljudska pokoljena bi se pretvorila u stada stoke i čopore zvijeri. Ne poznavajući gospodara svjetova, vjeru i moral, ne znajući za milost i ljubav i nemajući više cilja od vode i ispaše. Znači, Ebul Hasan el-Nedvi na jedan dobar način go kažuje, ako jedan čovjek se odvoji od vjera islam, kako može da bide? Zatija, svet još i den deneska se napaja od tija što ni ostajile Allahove poslanici. Nažalost, deneska čovečanstvo se naođa na jedna sama ivica, strahovita ivica, koja u sebe sadrži jedna kataklizma od koja ne može da ne sačuva, znači, ni naučno dostignuće, ni tehničke nekoje razvoji, niti ekonomski procvat, ako ne se držime, znači, malo prije što sam rekao, za toga, za Allahovo juže. Jer deneska čovečanstvu mu je neophodno jedno novo vođstvo. Traži čovečanstvo da ima jednog novog vođa koji će ga predvodi, koji će zemlje, znači, sve oja naučna dostignuća, ali nikako da ne zapostaje vjera islam. Ako se vratime malo na naša tema, znači, na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, deneska će napravime samo malo jedan uvod od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, će vidjeti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, kao što je i svima poznato, posljednji Allahov poslanik. Allah uzvišeni go odabrav da dostaje, znači, njegova poruka i njegova uputa svim nam, znači čitavom čovečanstvu. Sam toga čin, znači slanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, je najveća milost i blagodat Allahova dželešanuhu, gospodara svjetova. A tija go potvrduje sam i Allah dželešanuhu u Kur'an, kada veli u sura Al-Anbiya 107. ajet: وَمَا نَسْتَوْزُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, a tebe smo Muhammede samo kao milost svjetovima poslali. Znači, Allah dželešanuhu prati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ne povede nas ka uputa, ali taja uputa može da ga prihvate samo spremne ljudi. Program su koji go prativ Allah dželešanuhu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je, znači, toga program ustrećuje, dava sreća za čitavo čovečanstvo. A vrednost od toga program možeme da go vidjime vo taja poslanikova sallallahu alejhi ve sellem harmoničnost, vo njegova uravnotežnost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne kažnava nikoga, znači, tijelo da bi mu se uzdignala njegova duša, niti zanemarova duša da bi mu tijelo uživalo. Znači, uvek navođav nekoj sklad između tijelo i duša. S obzirom da je čovjek dualno biće, to jest da ima telo i duša, ljudski život se deli, znači, na dva različita pola, na materijalni i duhovni. Ovdje zapravo suštinsko pitanje ili pitanja svih pitanja jeste kako, znači, uspostaviti ravnotežu između oja dva pola, to jest na koji način da izbalansirame tija čovjekove materijalne i duhovne potrebe. Zapravo svakoj čovjek koji vo ova stvar će uspe da napravi jedan balans između materijalne i duhovne potrebe, on postigna prava forma idealnog življenja. Znači, on postigna prav cilj koji nego ostaje poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ličnost Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem predstavlja, znači, pun sklad između duše i tijela. Jer kao što smo rekli malo pre, poslanik sallallahu alaihi ve sellem go napravi toja balans na najbolji način. Znači, ne zapostavi ni duša da bi uzdignav telo, niti telo da bi uzdignav duša. Za tija mi smo odbrali i ova tema. Znači, da vidimo koji bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Jer sam poslanik u jedan hadis veli, najbolji primjer je praktični primjer. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nam najbolji uzor. Zato je, poštovani džemate, može neko da se praša zašto treba da proučavame, znači, život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sama istorija, ako poljame malo ovo istorija, će vidjeti da ni nudi bezbrojne primjere, znači od razne kraljovi, od razne učenjaci ili od nekoje važne ličnosti, koje može zapravo da ni bide kao jedan primjer, kao jedan urnek vo naš život. Ako zememe sve ojavu u obzir, onda može slobodno neko, znači, da postavi pitanje zbog čega onda treba da proučavame život Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Čuje koji je bio jedan običan ka nas, ili čuje koji preselim na ahiret prije 14. stoljeća, prije 1400 godine. Pogotovo ako zememe u obzir da se deneska nauka mnogo, mnogo unapredila i da se uslovi od život mnogo promenile, ajde da kažem, možem slobodno da kažem da se iz temelja izmenile, onda zašto da proučavame život poslanika sallallahu alaihi ve sellem? Na ova pitanja će kažeme ukratko, posle jedna pauza da čujeme nekoa ilahija, valjda će čujeme. Uvaženi efendija, da ve prašam ovdje malo, kad se osjećate, po prvi put ste ovdje u studiju, nekako mašala mi delujete ka slobodne i drago mi je što ste slobodne, što se družite zajedno sa nas. Ilahija, s obzirom da uvaženi efendija Rizan Muška ne pristigna još, ali tu je će se potrudi, pošto imame tu je kas i drugi gosti pokraj nas, će prouči Muamer Liko, Ilahija za ova pauza, pa će nastavimo družine, a vo drugi deo posle Ilahija će se uključi Monafis Hođe, će postaviti pitanje za naše slušaci. Uvaljena efendija, vanredno za vas je svega da pručite jedna Ilahija, ali najverovatno neće vi biti teško, jer vi ste dosta upoznate sa nas, se družite sa nas ovde, i pošto naš najavljen gost ne pristigne još, a vi je teško, ja imate volja da pručite jedna Ilahija, da malo napravi pauza naš gost po prvi put, jer ako bismo ga opterećili po prva emisija, može za druge emisije nekako da ni paša krivine. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi šrahli sadri, umasirli emri, wahli luktetan min lisani, jefqavu qavli, rabbi zidni ilman, wa fahman, wa lahitni bi salihin. Naime, pošto mi smo naviknali da držime drse ovdje ka, tako dva prvi put će biti da pručime na Ilahija, ali inša Allahum ta'ala, uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala, će se potrudime da izučime neko Ilahija za ova pauza, da bi bilo malo pozanimljivo. A pre nego da izučite Ilahija, kad ste da nastavite da vidite i voditelj nekoga u emisija, vidiš da pristigne neki gosti, a vi je malo više poznavate stvari, pa među sebe da postavljate neke pitanje, jer mi jesme dosta iscrpljene i onda se ustručujeme među vas ovde. Pošto nam ne nije pečena da videme voditelji, bolje da prepuštime vam, ali ako insistirate, onda će probam, inša Allahum ta'ala. Ali može mi je lako i da ga zavrteme na turski, pa poslije ne znam kad će vidjeti. Pa dobro, ja i Dač Gibi radio je možda i tak je, da se družime sve kako, kako god sakate, imam i slušalci što slušaju i turski, što razbiraju turski, bitno da je emisija interesantna vidje. Da posjetim naš slušalci da gosti u studio se, Monapis Hođa, inače drago mi je što kaže ovce program ka četiče nego podruženemo naše, naše navečerne emisije islamske teme i svega momentalno je Mojmer Liko koji će provući Irakija za vreme ova pauza da ne bismo puštali uvek nešto gotovo, nego nešto direktno ovde što se veli, ajde, izvorno, odnosno naši ljudi. Bojno. Bismillah, bi sakav da proučime na bosanska ilahija vezana za dunja luk, pošto nas često ne mami dunja luk. Ako ga Allah azza wa jalla veli v Kur'an časni vam el hajatu dunja illa meta'u l'gurur, a život na dunja luku nije ništa osim varljive igre. I hiladu godina rahat luka malo je, dal u sreći ilu tuzi, ovaj život proći će. I hiladu godina rahat luka malo je, dal u sreći ilu tuzi, ovaj život proći će. Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zemne. Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio i sve ove godine ja sam Rabba molio. Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u zennetu tvom ima. Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Dajte. S obzirom da smo čuli Irakija i napravili kratka pauza sa našeg gosta Monapisa Hođa, će nastavim družene i najvjerovatno će postaviti se neko je pitanje ili će nastaviti je njegovo, još ne se ubacujeme tek tako je bo ova emisija. Moci, ti dobar si bifi za da ga trigneš nekoga? Da se trigne nekoga. Ali što veli Monapis, ja ova, dobro sam ga razbrao, ova Irakija ne beše na turski. Ne bila na turski ove, na bosanski. Dobro, bitno da smo razbrali. Uvažena Efendija, nastavno me družene su vas. Što imate dalje u plan, da li pitanje, da li će nastaviti tije što ste započeli nakon kratka pauza, jer smo čuli prelepo učenje, odnosno jedna ilahija od našeg drugog gosta. Pa Allah Đelešanuhu da go nagradi što ni proučiv ova ilahija. Možemo da postavimo jedno pitanje i dok smo ovdje, znači može neko da ga odgovori koji će se javiti, jer će biti vrlo jednostavno pitanje vezano za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da, uvijek je za vas pitanje jednostavno, ali za nas je teško da ga odgovorimo. Vokua sura provođa ajet, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Znači, pošto kažujeme ovdje kao poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i pošto treba da ne bide uzor poslanik sallallahu alaihi ve sellem, pitanje znači bi glasilo, vokua sura provođa ajet, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor i nastavlja normalno još ajet. Znači, pošto sam slušao se nakon što smo čuli pitanje za vas koje je, vi možete odgovor da dajete, kao što ću ga pročitati tamo, vi je kao što ga slušate vamo, na naše broj telefona i vaš poziv će biti direktno priključen za javnost, a umeđu vremeno možete da se javite i za neko pitanje posle najava kad će naš uvaženi Efendija privede kraj od par video emisija, mada za Sefte malo se uključujeme, jer on danas ga ni najavio da će kaže uvod vo dalje gostovanje i priprema emisije. Znači da nastavime, kje smo zastanali, bilo pitanje što može svako i danas kada go postavi. Znači danas kada toliko nauka i tehnologija se razvila, a mi se vraćame ponovo nazad, znači pre 1400 godine i sakame da kažeme za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga i uslovi, znači uvjeti za život, možeme da kažeme, temeljito se promenili. Zaš ponovo, znači, da izučavame poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Na oja pitanje, malo opširnije i temeljito, go odgovara i jedan islamski učenjak, Muhammed Hamidullah, vo njegovo djelo Muhammed alaihi selam, život i djelo, koje je jako vredno djelo i bi zamoljao svakog koji je mogućno, znači, da go ima vo svoja domašna biblioteka, znači, da ga kupi ta knjiga. Ponavljam, znači, Muhammed Hamidullah, Muhammed alaihi selam. Muhammed Hamidullah je ime od čovjeka koji napiše knjiga, a knjiga se vika Muhammed alaihi selam, život i djelo. Znači, mi je sve ukratko će navedeme nekoliko tačke, zaš treba da izučavame poslanika sallallahu alaihi veselim? Glavni izvor vo naša vjera, vo vjera Islam je Kur'an časni. Znači, ti je svakomu jasno. A togo Kur'an časni je zapisan ili go napišali, znači, ashabi što bile su poslanika sallallahu alaihi veselim, lično vo njegov nadzor. Znači, sam poslanik sallallahu alaihi veselim im diktirav, a oni go zapišali. Što je ova stvar jako bitna, znači naš glavni izvor lično, znači do deneska došov od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i go zapišale pod njegov nadzor. Ova je prva tačka. Druga tačka jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikoga vo svoj život ne tvrdi da je jedino on praten od Allaha dželešanuhu. Naprotiv, on jasno kažuav, zboriv da Allah Đelešanuhu i ranije praćav prije nego poslanici. Vo Kur'an časni Allah Đelešanuhu mu naređuje Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i mu veli ajet u prevodu, reci Muhammede, ja nisam prvi poslanik. Sura El Ahkaf, 9. ajet. Što može mi i mi je slobodno da navedeme nekoj poslanici prije Muhammeda sallallahu alaihi veselam šubile, kad će počneme, znači, prvo od Adema alaihi selama, Nuha alaihi selama, Ibrahima alaihi selama, Musa alaihi selama, Davuda alaihi selama, Isa alaihi selama i tako dalje. Znači, glavna uloga poslanika sallallahu alaihi veselam bila, on biv, znači, praten kao jedan obnovitelj. Prije nego što bile poslanici sallallahu alejhi ve sellem i što dostajile poruke od Allaha dželešanuhu, zbog razne, znači, rato i zbog druge nekoje razlozi, malo po malo oni bile iskrivljene i izgubile, znači, svoja autentičnost. I zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem, malo pre sam rekao da bi on obnovitelj. Znači, oni što go donesle, što trebalo da ostane, ostanalo, što se promenilo, i on kaže, znači, kad treba da bide, i staje jedan pečat koji Zato je i on sam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nazvan Hatemul Enbija, znači pečat svih poslanika i nema promjene nakon njega. Zato je prva tačka bila, sam rekao, Kur'an je zapisan pod njegov nadzor. Sljedeća stvar, od sam početak, znači svoje misije, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se obraća čitavom čovečanstvu, znači celom svijetu. On ne se ograničava, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, na određeno vrijeme, znači na određen narod, i ne priznaje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikakva rasna i klasna podjela, nego on uvek nastoji da ukaže na jedna stvar, a tija je apsolutna jednakost svih ljudi. A ova stvar ga potvrduje i sam ajet, kada je uzvišeni Allah Đelešanuhu veli, ajet u prevodu: o ljudi, mi smo vas od muškaraca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili, da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koga se najviše boji. Sura El-Huđurat, 13. ajet. Znači, sam ovoga ajet ni ukazuje na jedna stvar, kao što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne veli ovdje najugledniji kod Allaha Đelešanuhu od određen narod ili od određena klasa, nego najugledniji kod Allaha Đelešanuhu je ko se Allaha Đelešanuhu najviše boji. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikoga ne pravi, znači, razlika, nego on svoja misija, svoja poruka koja ga zev od uzvišenog Allaha Đelešanuhu ga dostaje v čitavom čovječanstvu. Sljedeća stvar jeste, život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem biv besprijekoran, što znači da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem krenav od jedno ke nas što se veli nišću. Znači on ke živiv bila ta sredina zavađena među plemenske sukobi, ratoji, ali samo nakon 10 godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgradi država koja imala površina 3 miliona kvadratnih kilometara, znači čitavo arapsko poluostrvo i vamo južni oblast od Iran i Palestina. Sljedeća stvar jeste, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikoga ne postavi sebe iznad zakon koji go on doneso i koji go slijede vjernici muslimani, nego on uvek naprotiv, on uvek sam postupiv po toga zakon. Znači on davav milostina, on davav zekat, davav, udeljuvav sadaka. On sam postiv, on sam klanjav namaz, čak što više, on više poštovav nego što zahtevav od nas, od muslimani, da praktikujeme. Što je ova osobina jedna vrlo važna za svi nas i ovdje se krije jake poruke. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako traživ od vjernici da ispoštuje zakon koji go on donesov, prvo on go pokažav u praksa. Ako rekov klanjajte, kad što je naređeno u Kur'an da klaname i on ni go dostaje, ne rekao vije klanajte pa ja ako klanam, ili ne rekao vije postite pa ja ako postim, nego kao što sam rekao malo pre, on sam biv najbolji primjer. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli, najbolji primjer je praktični primjer. A ovo je vrlo važno i za nas svi. Ako ja kažem da rečem da treba da se klanja, prvo treba ja da ispoštujem da klanjam. Ako jedan roditelj zahteva od svoje dete da mu ostaje cigara, da ne puši više, onda treba on prv sam, ako koristi tutun, da ga ostaje. Jer ima je često prilike, se dešava je da roditelj čuva cigara u ruka i mu veli detetu, mu kažuje kako je štetno, kako je lošo da koristi duhan, da koristi cigara, a sam on od tija zlo ne se trga. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikoga ne se postavi iznad zakon koji go on donesov, i što više on, znači, ge radi tija stvari nego što zahtevav od njegove sledbenici. Sljedeća stvar jeste učenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zadire, znači, u svako je područje od ljudski život. Znači, kad će krenemo od vjerovanje, duhovni život, moral, ekonomija, politika, ukratko sve što se tiče, znači, kao osobno, tako i kolektivno, vo naš život. Zbog sve ove navedene tačke za koje sam rekao, možete detaljnije da je pročitate ovo delo od Muhammed Hamidullaha. Bilo bi dobro, znači, koga bi go i pročitali i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tija ljudi, znači nemuslimani, nevjernici, prije nego da donese sud od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakov je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, pazite, ponovo sakam da okažem moja stvar. Bi bilo dobro da go pročita i nevjernici, ne velim za nas muslimani, i nevjernici prije nego da donese sud od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakov bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakva mu bila njegova vera. A što se tiče za nas muslimani, ne treba uopšte ni da se zbori, jer mi ako sakame da budemo muslimani, trebamo da sledime život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sledime, to jest poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A najbolje primjeri za tijani se i kuranski ajeti. Evo sada će navedeme nekoliko ajeta vezano za sleđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah dželle šanuhu vo sura El Ahzab 21. ajet veli: Este uzubillah bismillah. Lekad kane lekum fi rasulullahi usvetun hasanetun limen kane jerđullah veli jevmel ahira ve zekir Allahe kethira. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovome svijetu, ve zekir Allahe kethira, i koji često Allaha spominje. Vo jedan drugi ajat uzvišeni Allah Đelešanuhu veli: Mejjeti ir resul fekad eto Allah, onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu Đelešanuhu. En-Nisa 80. ajet. Znači, poruka i pouka od ovog ajet je jasna, da pokornost Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem znači pokornost Allahu Đelešanuhu. I suprotno, nepokornost Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem predstavlja nepokornost Allahu Đelešanuhu. U jedan drugi ajet uzvišeni Allah Đelešanuhu veli: Estauzu billahi bismillah. Ve ma atakumur resul fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu. Ono što vam poslanik naredi, toga se pridržavajte, a ono što vam zabrani, toga se i klonite. Znači, od sve ove navedene ajeti možeme da dojeme do jedan zaključak, da poznavanje poslanikovog životopisa, poznavanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem je obaveza vjernicima. Dakle, proučavanje poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem životopisa je od izuzetna važnost za svakog vjernika i vjernica, jer je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji uzor za svi nas. Evo, pred sam kraj bi sakav još da navedem nekoliko izreke koje je rekle nevjernici, znači nemuslimani, nego nemuslimani, nevjernici, vezano za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koji bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Mahatma Gandhi, znači poznat indijski humanista, i on se borio mnogo za sloboda svojeg naroda, on veli: Poželio sam upoznati tog čovjeka koji neosporno plijeni srca miliona i miliona ljudi. Nedvobojno sam se uvjerio da sablja nije bila sredstvo pomoću kojeg je islam stekao svoju poziciju, već je to bila jednostavnost tog poslanika praćena preciznošću, ispunjavanjem dahtih obećanja, te njegova potpuna odanost prijateljima, privrženost sledbenicima, hrabrost i apsolutno pouzdanje u gospodara tokom izvršavanja svog poslanstva. Isto tako je Lav Tolstoj, ruski književnik, veli: Muhammedu je dovoljno da bude ponosan to što je jedinu primitivnu zajednicu ogrezlu u krvi izbavio iz vraških kanđi ružnih običaja. Pred njom je otvoreno put uspona i napretka. Muhammedov vjerozakon će svijet voditi u sporazumevanju s razumom i mudrošću. Mada ima je, znači, još mnogo izreke vezano za oja, bi saka samo još od Bernard Shaw, engleski pisac. Uvaženi efendi, te samo molim da posenavim naš slušac i da bude malo strpljive sve dok odjavi prvi dio družine naš gost. Vidite, strpljive su vaše pozivci kako na internet, tako i na naše broje telefoni. Nastavite. Znači, Bernard Shaw, engleski pisac, veli: više nego ikada prije svijet ima potrebu za čovjekom koji je razmišljao kao što je razmišljao Muhammed. Taj vjerovjesnik koji je svoju vjeru uzdigao na razinu dostojnu istinskom poštovanja i uvažavanja. To je najsnažnija vjera u historiji civilizacija, vječna i neprolazna vjera. Ja svoje mnogobrojne sunarodnike zamišljam kako nesumljivo ulaze u tu vjeru. Ta vjera će svoje prostrano područje naći na ovom kontinentu. Znači, kao što sam rekao malo pre, ovaj biv engleski pisac, kao veli kontinent, normalno je da shvatime da se radi ovdje kao od Evropa. Što je i sama činjenica deneska ne potvrđuje da svaki den sve više i više vo Evropa nevjernici, znači, prođe vo islam. Još za sam kraj bi sakav da kažem, znači, mi je kao sledbenici moramo uvek da zimame za, da ne bide naš urnek, naš primjer, uzor, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zato, dragi brate, ako si bogat, zasigurno imaš divan uzor, divan primjer ke Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kad će pročitaš njegov životopis koga se bavi so trgovina. Ako te Allah Đelešanuhu iskušav so siromaštvo, onda ponovo seti se poslanika sallallahu alaihi veselem i seti se godine koga biv izoluvan vo mekanski period. Koga poslanik sallallahu alaihi veselem so njegove ashabi nemav ništo po nekoliko dena da stavi vo usta. Ali nikoga su tija njegove drugari, su njegove ashabi, znači, ne odustanav od svoj put i uvek se čvrsto držav za Allahova vjera. Ako ti Allah Đelešanuhu, poštovani brate, podari pobjeda nad neprijateljima, onda ponovo imaš prav ili divan uzor vo poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kako treba da se ponašaš, a najbolji primjer za oja nije i bitka na Bedru, kad se ponaša poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što dobiv pobjeda na Bedr, oslobođenje Mekke, bitka na Huneinu i tako dalje. Isto tako, take ili suprotno, ako si poražen od nevjernika, ponovo imaš divan uzor u poslanika, divan primjer u poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako da se ponašaš, znači, nakon poraza. A najbolji primjer za tija nije i bitka na Uhud, koga poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastanav između šehidi koji je panale vo ta bitka na Uhud i ranjene ashabi. Isto tako, ako si muallim, ako si učitelj, nastavnik, profesor ili slično, ponovo se seti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pročitaj koja metoda koristi poslanik sallallahu alejhi ve sellem koga podučava svoje ashabi. A najbolji primjer za tija nije koga došao jedan beduin vo mežđit i koja pomokriv, koja pušćim malova voda, pa kako vo toga trenutak postupi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako je, poštovani brate, ako si siroće, pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem biv siroće, njegov babo, njegov babajko mu preseli prije nego on da se rodi. Isto tako, isto tako je, ako si oženjen, čitaj, što više čitaj poslanikova sira, čitaj za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kakov bi znači odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njegove žene, kakov bi odnos prema njegove djeca i tako dalje. Znači, što god da si, poštovani brate, imaš predivan uzor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo je potrebno malo da sobereš snaga i da počneš da čitaš od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanuhu da ne učini od tija što će slijedit poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanuhu da videme uzrok da počneme svi da se družime s poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da što više čitame, mi će se potrudime, kao što sam rekao na sam početak, će bide znači sve detaljnije od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od njegovog rođenja pa sve do njegovog preseljenja na ahiretu. Da kulu kauli haza ve stagfirullah, inna Allaha gafurur rahim, velhamdulillahi rabbil alamin. Poštovani slušalci, prvi deo družene su našeg gosta, monafisa Hoža, završio. Ovo drugi deo, samo što se podružime slobodnije vake kao jedan običan movjet, jedno družene sve, a umeđu vremeno, nakon kratka pauza i najava, ne pravime pauza, nego za vreme pauza imame tijeka s Efendija koji će ni provući još jedna ilahija, ovo ja poželjam mu, ako saka, ako neće, ne mora, ali ja znam naše gosti kad se odekam s ovo studio da mora ili da da će saka, i evo već samo što sam rekao, ako saka, ako ne saka, on se već priprema, pa imamo prilika da preslušame još jedna ilahija i nakon toga drugi deo, malo slobodnije se družime s uvaženog efendija, gosta naše naučne emisije. Bismillah, pred da počnem da izučim još jedna ilahija, bi sako da se zahvalim prvo Allahuma, poslije našemu bratu Munafisu Hođi na predivan ders. Zaista ga što rekao, lekad kene في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فدويست يا زواس najlepszy uzor u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I bi sakav da dodam na sam zaključak ova tema, kao što veli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio siroče, i vidimo to da kada poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ništa ne mu koristilo osim osnovne znanja Allaha, jer Allah azza ve jalla veli u Kur'an časni: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فكويس توسلني على الله الله عز وجل مو يدولن. Zatim bi sakao da proučim na ilahija koja je pišuana za Jusuf alejhi selam nakon što bi on stan u zatvor, i koja je pišuana za njegov oslonac na Allaha azza wa jalla. Kad ujami osvanu i tamnice dopanu, kad ujami osvanu i tamnice dopanu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Tiriđi je žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj. Nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj. Dokazi sne usnije, prođu teške godine, do te obe njezine, dosta mi je Allah moj. Do te obe njezine, dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog i deuleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj i deuleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj. Hastan traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana. Dosta mi je Allah moj, ašik dragog insana. Dosta mi je Allah moj, dosta mi je Allah moj. Iako sam rekao poštovani slušalci da neće napravime pauza, ali će morame da napravime pauza, jer malo emotivno među ovakve ljudi ovdje kada vidiš voditi emisije i da slušaš, a nakon kratka pauza će se obratiti još jednom su naši gosti, vo slobodno druženje. Jedan će izvjefi, ali neš koliko vremena čekam ja vas, ova ilahija da ga... Nastavno me družene, glas Radio Bambus, kuća za vas. Koristim prilike za sve naše... Velikom radio stanica Bambus. Velikom se nam još nesmo se uključili, pa dajte ni malo pauza. Velikom se nam Berak Metula i Berak Metula. I vaši gosti to što prisustuje za vreme te... A, hvala mi, velikom se nam. Ajde, Bojrum. Za pitanje što ste postavili divan uzor. Bosura se nađa je Al Imran, ne Hudu. Uvaženi efendija, ti si tri odmah, ja za odgovor ne znam da li je tačan ili da i da li traži naš slušalac odgovor. Aleikum selam, mislim da je Bilge Čolda poglasio, ako ne sam go. Ne znam, ne verujem da je... Javite, zamoljam još malo, Bilge, pa ako može još malo da go potražiš koji. Znači, vokua sura provođa ovog ajet. Znači, pitanje glasi, vokua sura provođa ajet, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Znači, sura Al-Imran, na Hudu. Ne, ne. Kuranska sura. Kuranska sura. Ne je... Na Hudu je Al-Imran. Ako je tako, ja mislim da je tako. Da. Dobro, ti misliš da je tako, ali ja ti velim ne je tako. Još malo potrudi se, jer verujem ti da će go naješ, ke prođa ovog ajeta. Ja da posljednjem našeg slušalca da mu se zahvalim što se javio i što ne posljednjem i da oprašam da li je ovdje u selu ili negdje u dijaspora, jer on nekako je uvek uz nas, samo mi je drago da ga čujem od kje ni se javlja. Ove, pa ja prizu se možno potere, ali vajke je u dužine kad si izmiriš bora pola na terme u Italija. Aha, znači evo poštovani slušalci, niko i nije daleko, svi se su nas, Vigi, selam i potrudi se za pitanje još malo, veli naš uvaženi efendija, za da ga odgovoriš, jer veli onda ne sumnjam u tebe da će dadeš odgovor na postavljeno pitanje. Ne je tačan, još tu je negde, ne znam ni ja, samo veli on tak je tu je negde, pa tak je moram i ja da ti rečem. Ajde, ajde, ajde, kuće. Ajde, Vigiseram, znači se opogledaj, se opotrebi poglasa, interesantno, dobar si ti za voditelja, jer ipak ga poznavaš dosta glasa. Pošto ne slušao se, Vigiseram... Pa mene mi je ovde ka komšija, pa moram da opoznam. Dobro, vam pogledam, Džija, vi po priroda i sa svi se druži, tako ti je i prijatelj čovjek što malo pre si rekao u ovo emisija i zatim ja i čovjek kako poznava, znači se poznava čovjek dobro po zlo, po družene, po negativnosti i tako dalje. Ja bi se, osvrno bi se vratio ponovo svega, drugi dio emisije, pošto mi slušao si, su pitane odgovori, su družene, su slobodno i malo deneska, malo drugše će vidjeti su našeg gosta, jer prvi put nije, kao što znate, moram da se potrudim da go ispratim su na smijeno lice, mada je on uvijek su na smijeno lice, još se volimo zadovoljstvo su uključi po naš radio, po naše emisije, a ja svega nemo da mu kažem i vam, poštovani slušalci, kao što uvaženi efendija Murafis Hođa najavi i započne družene, a ja sam slušao naše prethodnici u emisija i onda su ja će dopunim, onda slobodno možem, samo što nečemo koji mi dade papir ili diploma za, što malo on pre rekao, magistar ili doktor, pa nekako ja sitniš što se je srednjoj školi i tako dalje. Ako već Allah Želešanu ni dozvoli da komplet isluša me ova vaše predavanje što ste započnjale od poslanika i od druge te naše slušalce što se ne muče da kažem, onda slobodno možem malo da ve prehitrim, da vi je nekoj videte ili drugi voditelji, a ja držim ova predavanje. A sumneš ti ja? Pa ne sumnjam ja o nikogu, ja mislim svako je da može, ako saka i ako se potrudi, da nauči mnogo nekoje stvari. Što će čuje od ovde kao od nas, ne samo od mene, nego i od malo pre što smo rekli i od Idriza i od Muamera. I još ako zeme malo i su knjige da se bavi, ako mu bide povod tija za knjige, ne sumljam da i nas sigurno će ne proje. Ne samo ti, nego svi može tija da uđe. Što je interesantno, bo slušalci, kad se družite bije su nas. Ajde, jedno pitanje za tebe, ovako je obično pitanje, nevezano verski, jer verski mora ja da izbjegavam od vas, jer ne možem da vi priđem. Već se vrtim tu je negdje, ali volim da zatisam kao strane malo. Što je interesantno za naše slušalci? Pa najbolje je ovo pitanje da postaviš njim slušalcem, jer oni će ti odgovore čuje za njim interesantno. Mojem ja da ti kažem za mene što je interesantno. Ajde za tebe da čujem mišljenje, jer ako odgovoriš tačno da nastavime da se družime. A za mene je interesantno što se družime sa svi, a posebno sa tebi. Znači, poštovani slušalci, interesantno. A za vas što je interesantno, poštovani slušalci, zašto je interesantna naša emisija i naše družine? Evo, nekog imamo na veza. Halo, salamu alaikum, izvolite radio, vamo zna veza. Halo? Nema tamo drugo, alo. Ali što veli, uvaženi efendija, će go ostaviti ovaj pitanje za slušalci, a ja ću kažem što je interesantno, jer u zrno vreme mi se obraćaju mene slušalci, interesantno nešto mi kažali, a te ja neka vidi jedno nagradno pitanje kroz družine. Što možete vi nešto da ne kažete svega vaki mimo tema, jer imate... Assalamu alaikum. Velikom se nam interesantno, naši slušalci uletuje kad je ovdje kao otvorena vrata za svi, a i normalno je da se svi. Velikom se nam rahmetu i vrkatu, izvolite radio vamo za meza. Hvala vam, nagradi šeha, baš mi iznenadi mnogo dobro predavanje i inšala počesto da go slušame. Što se tiče pitanje, odgovor je, znači, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor je sura El Azab 21. ajet. Uvaženi efendija, da li je tačan odgovor? Ja go poselamujem našeg slušaoca i se nadam da i Bilga i Vjožne sluša i čuv koji je, znači, tačan odgovor. Znači, tačan je odgovor sura El Azab 21. ajet. Lekad kane lekum fi Rasulullahi usvetun hasenetak. Evo prilika da smo dobili tačan odgovor po najavi našeg gosta i našeg slušalca. Ja posiljavam našeg slušalca koji se javi ako, ima dobro, ako je dobre volje da se predstavi koji je, jer ipak nešto će izdvoji me za da go nagradi me, a znaje on mi je često put i ni dava odgovori što može mi da nagradi me i on je zadovoljen što sluša i što se potruduje da dade tačan odgovor. Ako si na veza, uvaženi efendija, poštovani slušalcu, javi se i daj mi kaži ti ja što sakame mi od vas. Halo? Valjda mreža da znam. Dobro, malo interesantno je za naš slušalci preko mreža, a broj telefoni se 044-719-1137 kao i 049-365-484. Znam da je kad naši slušalci uvijek bitno čekaj da se javi neki drug, pa ja ću se javim, čekaj da praša drug, pa ja, i onda kad će krenet poslije svi odjednom, čak i bez najava ni se uključujete naše gosti. Momče, čuješ da imaju slušalci svaka strana, malo si i poznata osoba, naročito u naš krug, ne samo selo, u regionu i opština i tako dalje. Da li očekuješ iznenađene neke u naredne emisije su pitana i da li ste spremni u drugi dio su odgovori da davame našim slušalacom, odnosno vi da date na postajane pitanja koje će se družet s tema kao što si ga započnav. I se, ja imam dosta da te prašam u današnjo predavanje, znači što sam čuv nešto od vas i što ne mi je jasno i tako ako se uključuje naše slušalci da se potrudime u ovakve slobodno družine da da me odgovori i pojasnime stvari našim slušalacom. Pa kad što sam najavim malo pre, znači ja sakam da idem da se držime malo po nekoje pravila. Znači će počnemo od početak pa sve do kraja. I najbolje je da se postave pitanje za taja tema za koja smo zborili. Jer se, ako počneme rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja se rodi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ako počneme da zborimo o ta tema, da ne se postavlja pitanje koja se preseli v poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer će dojame kasnije. Znači najbolje, mada može svakoj koji je svaka pitanje da postavi. Ne tvrdim da ćemo ga odgovorim za svako pitanje. Jer ima jedan što je sveznajući, a te Allah dželešanuhu. Ali ako ne možem da mu ga odgovorim, koja će biti postajano, zasigurno za sljedeća emisija ćemo biti odgovoren. Ali ima svako i pravo da postavi pitanje koje je svaka. Znači, ja sam svakav, su mislim da će daješ jedan smjer, ali i ti si spreman su pitanje. Ali da te podsjetim, iako držiš tema, sjaka si rekao su bilo koje pitanje, da malo se upoznam i Bora, najvjerojatno se slušam naše emisije, naročito kad se su Idrizovića, pa često puca je pitanja razne i čijokapnice, kekipet i uzurpacije i privatne stvari i sve. Znači, ti si vo stane vo mogućnosti sa verskih aspekta da odgovoriš na bilo koje pitanje, ako ne vo ta emisija, vo naredna emisija, znači, naš slušalci će očekujete, ali ja bih je upozorio da ne begaju od tema, jer ako se postavlja pitanja od tema koja se drži, onda se raširuje tema, priča i dolađa do dobro i tačno saznane. Kao što sam rekao, vo početak možeme slobodno da postaneme vi svi slušalci i mi koji se družimo ovdje, jedna vrsta profesori i kroz tražene pitanja i odgovori. Pa ja malo pre sam rekao i ponovo ponavljam. Najbolje je da se postavi pitanje vezano za tema za koja smo nadržali. Ako postaviš pitanje nekoje drugo, može da znači da ti slabo si slušao što se kažu. Dobro sam slušao. Ne sam nam od tebe ti da si slušao, samo problem je koliko se razbira. Nego najbolje je da se postavi pitanje vezano za tema. Mada ne je ograničeno, znači. Ne je ograničeno samo za tema. Ali najbolje je prvo, ako ima je pitanja za tema, da ga razrešime, znači jedna stvar od koja kažujeme. Onda da kreneme na druga. Pre nekoj den ja baš sam čitav jedno istraživanje i najbolje je, malo pre pošto smo zborili koliko četraje ka četraje, dokažano je da jedan čovjek ima koncentracija oko 30 minuta, znači otprilike oko pola sata. I evo, trenutno se raspravlja i u Japan da se smanji čas od 40 na 30 minuta. I najbolje je znači, da odredime jedna stvar, znači predavanje da se drži toko pola sata, manje više 5-10 minuta, ne je problem. Nakon tija znači, će ima svako i slobodno da postavi pitanje. Sega si počnao da ni šefuješ ovdje u studiju. Hajde, još samo ja da kažem, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli vezano za hudba, ponovo vezano je za govor, znači skratite hudbe, a odužite namaze. Što znači, pokratko da bide, da razbere svako i da ne se opterećuje mnogo, ali da bide kratko i jasno. Ima jedna izreka od Bliski istok, konopac je dobar kad je dug, a govor kad je kratak. Znači, su podle konopac možeš da vrzeš dosta stvari, da ga stegne, da vidiš čvrst. A govor kad je kratak, kad je kratok, može svako znači koja bila poenta od tija da zene. Za sam rekao, se ja nemoj da se naluti, ja znam ti poslavo se letiš, išao od djetinstva, dobro se poznavame. Kad sam rekao, si počnao da šefuješ, što mi je bilo cilj da ti rečem, vo naše emisije, vo bilo koje gosti, kao gostu, ali da ne ga nabrajam sja XXXX i uvaženi Efendija, Idris Bilibani i Idris, Ebu Idris i još druge koji gostuali ovdje ka imali dosta što gostuali. Znači, kje nas je prvi dio. Prvi dio se sastoji par rečenice od nas kao voditelj, koji nije ovo emisija, koja je tema i tako dalje. A, ostalo je na vas gosti. Koliko što će pripremiš, 10 minuta, 15, 20, sat vremena ti ja zavisi od vas. Nakon toga pauza, evo ja, drugi dio slobodno, možeme da kažeme poučna pričica nekoa, možeme da kažeme pitanja, odgovori, da se podružime prirodno ovake, pa ja bih sada da ne kažeš svega, eto nekova poučna pričica, ili da ne kažeš malo presi napomnav, ja volim da postavim pitanje vezano za tema, malo presi napomnav za poslanik ka postupiv za nekojeg čovjeka koji vomeždit, namokrip i tako dalje. I ti ja se neguje stvari, znači nešto ili drugo nešto da ne kažeš površno. Po drugi dio slobodno je, a prvi dio da ti bide na umi tebi i sve našem slušalcam, koliko će li pripremiti bije, i mi jesme toga slušalci, nego negdje jedneska prvi put ste i smo se ubacili da malo upozorime naš slušalci da ne dosađaju se pitana, da ne dosađaju se opozi, sve odurio ti ja predane. Znači, u budući, ako rekao hvala vo naše naredne emisije koga si ti gost vo streda, na večer zajedno, ti ja zavisi od vas i za sve ti ja naš slušalci. Može i 5 minuta vaše predane da traje, 10 i 20, nije uopšte, tu je ne utiče me na vreme. Dobro, evo, pošto si rekao nekova priča ili malo pre što sam navio primjer, koja došao jedan beduin vo mezđit ke poslanika sallallahu alaihi ve sellem, dok biv poslanik su ashabi, došao i oni namokriv vo mezđit ke klanali. Pa odjenoš ripnale, ripnale, svi stan, sakale, se obratili poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da go izbacit, kamo že on došao vo mezđit i da pušća voda tu. Sada drugi deo, ali znači ne može baš slobodno tako, ne, drugi deo, sto poleka. Evo se ja račun ovdje, kad bi se ti ja desilo ovdje, što misliš kad bi bilo? Ne ga zadevaj, bi bilo onda da čujem me kareko poslanik, pa i mi je vutru nešto da krene me na togova put, jer cijela tema će biti od poslanika. Pa poslanik sam da se nam im rekao, strpite se, začekajte. Jer on je sam beduin, ne zna lica. I ne zna je on šuradiv, ne je svesen šuradiv, treba da mu kaže me na jedan dobar način. Za ti ja sam rekao, treba da zeme me metod koji go koristi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ka postupi, znači, so ashabi i so ljudi koji je ne znali. I on ne stana fodjenuš da mu kaže, ajde iljezi od džamija ili da go tera, da go kažnjava, nekoja kazna da mu daje. Nego rekao, ostajte go da mu kaže me da ne treba, da ne je oja mesto da vrši nužda, nego je ovdje mjesto za klanjanje. A pošto si rekao još nekova priča, evo, malo je ona smešna, ali vrlo je i poučna. Što ja se traži? Ima jedna priča od na sredinođe. Ima on dosta priče koje se poučne. Jedan den na sredinođa zaginav magare i krenav da go traži. Idav kroz šuma, planine, rido i nema go nigdje. Se vratev, kogo stref usput prašav, znači, da ne ste vidjeli, magare mi zaginalo, nikoj ne mu odgovorev pozitivno, nikoj ne mu rekao, znači, da go vidjeli, nema go nigdje magare. On zastanav i zev da vika, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Ljudi je začudilo malo, i zaginav magare, a na druga strana vika, elhamdulillah, se zahvaljuje Allahu Đelešanuhu. I rekli, daj da oprašam, što ne je, ne im štimalo, ne bilo tačno zaš, deka izgubi vika elhamdulillah. I go prašali na sredinođa, mu rekli, si zaginav magare, a na druga strana vikaš elhamdulillah, elhamdulillah. Pa on im veli, se zahvaljujem Allahu Đelešanuhu, što ne som bi fija na magare, jer ja bi sam zaginav sa sve nema. Onda da ne jame na magare, onako nema iš jedno muje se čudko lijepo. Ali ovdje se krije i druga stvar, znači, na sredinođa, u šala im kažu je da treba čovjek da bide strpljiv i da bide zahvalen na sve što odredi Allah Đelešanu. Mislim, prehitrif ovdje sam sakav da vlezem u pitanje zaš bi zagina pijom sa nego, ali mislim, prehitrif, ali ako nema magare, onda kad bi zagina, možda i tu je na sredinođe, jer ki ođe malo i ke vas se dešava, malo da blic da napravite, da i bi kad nema magare, kad ne tu je, pa ti ja da se desi, znači, kao zaginalo, kao. Ne, ovdje bilo, znači, vezano, samo se zahvaljuju čujem na sredinođa, zaš ne bi fion janat, jer bi zagina fion, znači, dobro, ipak tu je bim, ne zagina. Ako bi go upravljav dobro, onda bi još na pravo mjesto, ne bi zaginali ni on, ni on. Ali on ne go ima vo ruke pa da go upravlja, već ono bilo oško ti. Dobro, da se našalime malo, a ja da se vratim na pitanje što sam rekao, što je interesantno za naše slušalce, evo, pošto naš slušalci nego odgovara je i se stramen, velet dosta slušao si i ti ja me slušaju svega, veli, vrlo interesantno što vozržno vreme vaše gosti slobodno zboriti na naš jezik, na goranski ili lokalni govor ili kako. I razbire, većinom razbire, mada vi je poteško, ja primećujem ke vas, ke svi što gostujete ovde, primećujem kad zborim je našički vaki, kad se družim je poteško vi je, jer nekoga ne saslaže rečenica, nema reč koji treba da se izgovori i sve drugo. Vi je, moče, kad se osjećate so vake, što veli moje, kada se naš slušalci zadovoljni od emisije koje je zborime na našečki, koje se potrudujeme što pojčejama, normalno se ja neko što zna malo pojčeje goranski će reći, a ne zvore našečke jer ovde izgovorili to je i to je reč, možda ti neko i na turski se ubasi malo pre veliš turski, a malo se začudi odmah polak je da se okrenem i kogu da vihnem voditelja na turski, nemoj da mislite da ja ne možda se snem i na turski koji će biti voditelj ovde, samobitni slušalci da ne razbira i zato ja dobro mi je i drago mi je i ti vo početak što se potrudiv da održiš predavanje za prvi put na našički. Povezano za ova pitanja, baš i dobro što si go postavio ova pitanja za naš jezik, mada ne bi sakav sada da vlizam u polemika da li je jezik ili govor. Ja mislim da je naš govor, jer jezik, za da bi bil jezik, ima je nekoj uslovi. Ali vo leto sam zboriv so dosta ljudi i uvek što se vo dijaspora ljudi traže strikno na našečki da se drže drse. Bilo šo, vezano za, i za druge teme, da se strikno znači zbori na naš jezik, zaš? Jer naročito mladina. Mi kaže on mene lično jedan čovjek, dete svojego mu idalo na nemački, na veronauka. Posle go prativ, imala tu evo blizina nekoja bosanska džamija da ide ke ođa koji drži na bosanski. Ono ošlo jedan den, dva i se vratilo nijeden reč skoro, ajde da ne rečem nijeden, ali skoro nijeden reč ne razbralo. Jer ti je jedan golem problem su naši ljudi, znači što žive dvo dijaspora, jer uvek koriste naš jezik, našečki, ili tamo službeni nemački jezik kako živimo Nemačka. Tak je da ovoga jezik stvarno im je mnogo strani jezik. I ne razbira je dobro, mnogo stvari ne ga razbira je i mi rekli, znači, so dosta ljudi što sam zborio, uvek je najbolje da se koristi za taja omladina naš jezik, a i ja bih je zamoljav svi da uvek bar doma go koriste svoj jezik. Jer ono dete kroz škola obavezno će naučiti u koja država živi, to je jezik. Ali nemoj da zabrajime i naš. Evo se jedno dodatno što mi si kaže, ja sam mislim za naše slušalce ovde, znači za naše roditelji, postare osobe, sve, i kao evo pitane emisije islamske teme, na našečki mogu poče razbiraje, a sega već i se vraćame i pomlade, te je jedan golem plus i onda od dijaspora, poče neće malo doma 100% zgori so roditelji, so braća, so sestre na svoj jezik, na našečki, na goranski, a togo je jezik go razbira i možda praša nešto kad se ja tišo veliš, ima neke stvari, ja ti ja kroz kviz sam go družav ranije, što stvarno ne zna, može i generacije pozadna što se dosta stvari ne zna, ja kad bismo postavili neke pitane, ali ti ja se nadam da imaš jedna emisija so školo, pošto radiš i vo školu ti pa su desa nekoga jedan program deči da napravim i da se podružim jer 100% neće odbiješ ni ti ja jer vidim da imaš želja da se proširi malo znanje, da se proširi družene, da se proširi i sve što god je za hajir, da se potrudim je svi, znači ne mora da znači, poštani slušalci i uvaženi efendija, ne mora da znači da voje radio videt samo islamske teme, može i drugo, može i od zanajatlije, često puti pozivam je svi, ali vas, Allah Želešanu, ispravio na prav put i se javljate za emisije, već upotpunete sme, može i drug nekoj da se javi, može i zajedničko družene da bide 100% da. Naše gostine odbijaje, ako dojde i drug, i treći, i četvrti, pa zajedničko družene da se podružime, ali ke tebe ima, ja znam što ima, ali vo druge emisije, danas kad te opterećujem, a iskažu još nekoja poučna pričica da čujeme. Jer, znaš, ako toga traži magare, a nekoj možda go vidio se, ovo drugava pričica. Ne znam ako vidim, nego problem je da ne ga opteretime mnogo, znači naše slušaoci, će imamo i druga prilika da im kažem, ali evo još jedna od nas sredinu da će kažem i inšala će završime, pa ako ne Allah Dželešanu omogući, ponovo će se družime kao što smo najavili. Ovo je malo vezano, znači ova priča od Nasreddinođe malo go opisuje i naše stanje, pogotovo ovde kak je da smo mi. Konkretno, znači go gora ili go Resteljica. Ja sam mislio go studio, pa činim možda ta što ovima od nas. Ne zamere kao blizam ja ovo pitanje, malo ne, ne, ne, ne, kako to. Nego, Nasreddinođe ošao vjenoške vodeničara da zemlje malo brašno. Kad vlezov tamo, imao su sebe na vreća i malo mu bila nasipana su brašno. Kao ošov ke vodeničara vo vodenica, mu videv tri vreće vrzane, nasipane i nemav drugo brašno da nasipe Nasreddinođe vo svoja vreća. I on počnav da odvrzuje taja vreća i go zagledav vodeničar i mu veli, poljaka šu rabotaš, zaš odvrzuješ, zaš zimaš brašno. On mu veli, ej, izvini mu veli malo, не сам добар психички. А он му вели воденичар, пака не си добар психички, заш не си зев од своја врача да тураш во муа. На Срединоѓа му вели, сум реков мало, треба да видем скроз ненормален да турам од муа во туа. И овде мало нам ни одговара везано во село за сваква ствари, значи, ка сум во питане ја, да не речем за другого, значи, може некако да поступи мај да речем не сум скроз сиден, али мало ќе рече, ај, ако ми влезо во мује некоје интереси, одма ме погаѓа мене. И одма се лутим, али ако влезе во другого, или ако се оштети некоја наша заедница, значи друштво, тога не го интересува свакого толку. Това е добро ти важно, и тоа ж, и брашенцето може тачно, врече одврзува да ви поториб. А, ќе продолжиме ако земја ја да часам се околу врече, бе, кај ти сум разбафија, мало сум иден ја послабо, разбирам и тие се. Добро, шо не си скро. Ако би бив скро сад, да бив тринчи в радио, јер. Гласно ноќе минути радио вам, спочтени слушаци, алалите, а знам да не сме биле досадне и да имаме и мие граница и сега, досадни сме сега, кај ќе приведеме крај, јасно ми е тија. Али со здравје во наше наредни емисии ќе се подружиме појче. Да посетим тие што се уклучили покосно да гост наше емисии Исламске теме на вечер заедно бив Мунафис Хожа и умеѓу времено се уклучив Муамер Лико кој за време пауза не сме га направали него проучив некоје илахије. Тие би било све за оја денешно наше дружене. Хвала што сте биле со нас, селам свем вам слушаоцам, селам тебе уважни ефендија и драго ни е да те Алла награди со да те Алла награди што се потруди што се припреми и одвои место за нас и за наши слушаоци да нешто чујат и за твоја тема која си га изабрав баш ми е драго што ќе биде редом во емисија. Ја би сакав за крај значи да поселам сви слушаоци радио Бамбус. Се надам да не сме биле досадне. Ако сме биле досадни, ќе ни халалет и иншала, поново ќе се дружиме. Ес-саламу алейкум, рахметуллахи ве баракату. Амин, наставаме дружине, останете заедно со нас, поштовани слушаци, и дали Радио Бамбус е увек уз вас и после нашего госта. Немој некој да види са да тражи магаре од Насреддиноѓа, јер ќе загине по него, он нема магаре, они ќе се шутка. Тоа ќе биде тоа. Треба се припреме двоја, нека